İnsanlar oyun seyrediyor. Radyo dinliyorlar. Rambo Mozart. Hazırlayan Murat Öztekin. Rambo Mozart. Peki, önce size bu şovu nasıl hazırladığımı anlatayım. Bu sabah uyandığımda kendimi pek iyi hissetmiyordum. Yorgunluğum yalnızca bedenimden gelmiyordu. Ruhum da yorgundu. Bütün engellerimi aşıp başkaları için bir şey yapabileceğime emin değildim. Ben tüm bunları düşünürken arkada bir Ukrayna müziği çalıyordu ve ayaklarım gerçekten çok üşüyordu. Soğuk dayanılmazdı. En sonunda dayanamayıp içeriden bir çift çorap daha aldım ve ayaklarıma geçirdim. Sanırım anladım. Çorapların renklerinin gerçekten bir önemi yoktu. Tengo la piel clara. De tanta oscuridad acá adentro. Tengo la voz rara. De tanto ver cómo me miento. Y si me quejara, pienso que pienso y ya no pienso. Lo que me quedará pasa a ser sangre en otro cuerpo. Dicen que se acaba. Que viene paz pa este tormento. Rom cola, col cola. Que si no se acaba. Canım benim, bedenim benim. Ruhumu çalkalar, sürükler, bedenim benim. Casi está cansada. La resistencia en este puerto. Se imagina helada. Se viene sin remordimiento. La suerte está echada. Y alguien tiró los dados lejos. Y si no se ampara, se va a venir encima el cielo. Ich vergesse, ich vergesse, vergesse, vergesse, ich vergesse, ich vergesse, ich vergesse, I forget, vergesse, ich vergesse, ich vergesse, vergesse. Vergesse mein, ich vergesse mein, vergesse, vergesse mein, forget. Trees, trees. Oh, trees, birds. Oh, trees, birds. Coffee, coffee, coffee, coffee. Do you remember? Do you remember? Do you remember? Do you remember? Do you remember? Do you remember? Do you remember? Do you remember? Trees, birds, Champagne, champagne, champagne. Mushrooms, football. Do you remember? Candlelight. Do you remember? Willis, Willis, Willis, Weste, Weste, Weste, Weiß, Weiß, Weiß, Wech, Wech, Wech, Wech, Wech, Wech, Schak, Schak, Schak, Schak, Weste, Weste, Weste, Schak, Schak, Schak, Schak, Willis, Willis, Willis, Schak, Schak, Schak, Schak, Piech, Piech, Schak, Schak, Schak, Schak, Schak, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Jau, Jau, Jau, Chat, Chat, Chat, Chat, Chat, Piech, Piech, Piech, Piech, Piech, Schak, Schak, Schak, Schak, Schak, Schak, Schak, Schak, Video. Por las noches no más se la iba en por llorar. Dicen que no comía, no más se la iba en por tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que está en su muerte, la fue llamando. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, canta. Amiga, paloma triste, hoy de mañana le va a cantar a la casita sola con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que toda vida la espero a que regrese la desdichada. Cucuru, cucú. Paloma, cucuru, cucú. No llores, las fieras llaman. Five, five, five in Turkish as well. All right. I love it so much. It's where it all began. I don't miss the microphone, though. Paloma, ya no las llores. Okay. Great, okay, just give me 2 seconds. Are you on the level? You're okay with the levels? Okay. 5,555. 55,555. 5555. 55555. Besh bin, besh yous, eli besh. Eli besh bin, besh yous, eli besh. Besh, besh, besh, besh. Besh, besh, besh, besh, besh. Shocky. Thank you. Hi, I'm Rambo. I shot a gun for this song. Could slide. Get up. 23 positions in a one-night stand. Get up. I'll only call you after you just say I can. Get up. Let a woman be a woman and a man be a man. Get up. If I am. Here I am. Drinking. Scope this, I was just thinking, you plus me, what a ride. If you was thinking the same, we could continue outside. Lay your pretty body against the parking meter. Strip your dress down like I was stripping a pita. Balls, I'm enjoy. Let me show you, baby, I'm a talented boy. Everybody grab a body, pump it like you want somebody. Get up. So here we are, my paisley crib. What you want to eat? Ribs. I'm a toy, I don't serve ribs. You better be happy that dress is still on. I heard the rip when you sat down. Honey, them hips is gone, but that's alright, I clock them that way. Mind me of something James used to say. I like them fat, I like them proud. You gotta have a mother for me. Now move your big ass round this way so I can work on that zipper, baby. Tonight, you're a star, and I'm a big dipper. Yes, indeed, it's fun time, fun time. Thank you. Thank you. Underground, tek bir sound. Çatakada inilen other sound. FWK, DJ Granby and Fakturet. Right now, underground, tek bir sound. Çatakada inilen other sound. FWK, DJ Granby and Fakturet. Right now, serseri rapleri tüm tikileri mikslere koy, walkerin kemikleri. Para pul isyan, ona moral işleten MC'lerin topu da katlayan. Dün TV ya da number one, İstanbul ya da Ardahan. Dalları açtı tek bir parçam. Sen evinde bana bok atan. Asla takmadım, sağa sola bakmadım. Boktan raplere hiç aç kalmadım. Niçe misali bir yer düş. Sahip olduğum tek güç. Akıl ve mantık birazcık karışık. Yine bu rapler dünyayla barışık. 25 yıllık köklere sahip. Rap kültürü bak burada bir tarih. Söylenen sözler sadece komik. Rap MTV demek değildir. Rap okunuk ya da R&B değildir. Rap bol pantolon şapka değildir. Rap sadece küfür gürültü değildir. Rap bir ruhtur, biraz boğuktur. Birazcık isyan doğruluktur. Rap beni doğurur. Raptir yakiri kimdir baki. Açılımı yendi bir tek bir MC. Rap bu ha, şah ve mat. Gerçek rap bu havlu at. Underground, tek bir sound. Çatakıda in other sound. FWK, DJ Kambi and Factory. Right now. Raptir yakiri kimdir baki. Açılımı yendi bir tek bir MC. Rap bu ha, şah ve mat. Gerçek rap bu havlu at. Underground, tek bir sound. Çatakıda in other sound. FWK, DJ Kambi and Factory. Right now. Rap öldü, ölüsü gömüldü yer altı. Rapler bir düş ürünü, R&B rapler beni hep üzdü. Piyasada rapler kalmadı büyüsü. Back MC'ler paraya dönüştü. Pornocu karılar rapler sömürdü. Sonradan görme pırlanta düşkünü. FWK sonunda geldi. Flowlar sanat, gerçek sözleri olsun. New school underground eseri. Pitchleri, vekleri, kes sesleri. Hala bu rapler, hala bu MC. Sadece gerçeği, rap geri geldi. Kartel ilkti, ben ikincisi. Ama çok daha sağlam, ağır olan temeli. Freestyle battle, underground rap. Hepsini yaparım, bana şey serbest. Rapimi satmam, paraya kanmam. Ün gelecekse yer altına çıkmam. Şöhret uğruna izimden sapmam. Rap bir yaki versiyon 2. Çatı kıza azurgan gerçek rap adresi. Rap bir yaki ripimdir baki. Açılımı yendi bir tek bir MC. Rap bu ha, şah ve mat. Gerçek rap bu havlu at. Underground, tek bir sound. Çatı kıza in other sound. FWK, DJ Kambi and Factory. Right now. Rap bir yaki ripimdir baki. Açılımı yendi bir tek bir MC. Rap bu ha, şah ve mat. Gerçek rap bu havlu at. Underground, tek bir sound. Çatakıda in other south. FWK, DJ Kambi and Factory. Right now. Oh, oh, Rambo Mozart! Hey, dis donc, David, fils de pute! Qu'est-ce que tu fais sur Marley? Tu veux pas que je te bute? Faudrait me la rendre et vite fait. En plus, quand elle fumait du jute, tu sais plus très bien ce que tu fais. We'll be right back. Ça y est, t'as le gourdin. T'es en route. Ces vibrations qui font de l'effet, hein. Qu'est-ce que tu décides? Tu vas au but? Ou alors tu vas voir les gays? Eh dis donc David, fils de pute! Qu'est-ce que tu as fait de marrer? J'aurais dû prévenir ta chute. Tu es mort sur le coup. C'est bien fait. That's great, Tony. Great. Rambo Mozart zade bitti. Her şeyi nihayetine erdirmenizi diliyorum. Kötülüğünüz de, iyiliğiniz de yeşersin. Bir uykuya yatar gibi ölene değin, hoşça kalın. Zip. Müzik. Onlar oyun seyrediyor. Radyo dinliyorlar. Rambo Mozart. Hazırlayan Mort Öztekin. Rambo Mozart.